od mene kri, za neja misliš sega. Ti dnes dojde, sedim osoben blasek v oči, je to pak mojte dumi, ti ne slušaš, čustvam kak daleč blujdajat, daleč odlitat mislite, vidjah ti pak usmihnat gledeš naven. Priznaj, nali za druga da si spomnješ sega, vjarvaj mi ti, njama smisel da odrečeš. Znaš kak za mig odgatvam, za mig pročitam mislite ti, jedna pomni. На теб ще бди напред винаги. Плач от моята любов. За миг отгадвам, за миг прочитам мислите ти. Една помни, помни добре.